กี้พวกเราได้ซ้อมตายทุกคนใช่ไหมอยากถามว่ามีใครถ้าต้องตายวันนี้มีใครพร้อมยกมือเลยมีป่ะยังไม่พร้อมตายกันเลยเหรอปกติน่าจะมีบ้างนะที่คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายหรือวันที่เป็นวันสุดท้ายก็พร้อมยังไม่พร้อมกันเลยนะเพราะอะไรยังติดค้างเรื่องอะไรอยู่นะเรื่องลูกมีห่วงเรื่องคนรักทรัพย์สมบัติหรือว่างานการแต่ไม่พร้อมไม่เป็นไรนะแต่อยากจะให้เรารู้ว่าไม่พร้อมเพราะอะไรสมมติว่าไม่พร้อมเพราะยังห่วงลูกอยู่เราก็ต้องดูว่าและทำงานเราถึงจะปล่อยวางเรื่องลูกได้เช่นมีเวลาให้กับลูกแนะนำสั่งสอนลูกเพื่อให้เขาสามารถจะพึ่งพาตัวเองได้หรือบางคนบอกว่ากลัวลูกทำใจไม่ได้ที่แม่จากไปที่พ่อจากไปเราก็ต้องพยายามพูดคุยกับเขาให้เขาเข้าใจเรื่องความตายให้เขาได้รู้ว่าพ่อแม่ไม่สามารถจะอยู่เขาไปได้ตลอดก็มีหลายคนนะที่มีปัญหาแบบนี้เวลาลูกว่าต้องจากลูกไปก็ร้องไห้น้ำตารู้เพราะรู้สึกว่าลูกจะต้องทุกข์ทรมานมากถ้าแม่จากไปเมื่อเขากลับไปบ้านเขาก็พยายามไปพูดคุยกับลูกให้ลูกเข้าใจว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ว่าพ่อแม่จะรักลูกแค่ไหนสักวันหนึ่งพ่อแม่ต้องจากลูกไปคุยเรื่องนี้คุยบ่อยๆคุยบ่อยๆลูกก็อายุแค่8-9ขวบ11ก็มีเด็กเนี่ยก็จะบอกว่าแม่อย่าพูดเรื่องนี้ไม่อยากฟังแต่แม่ก็ยังพูดไปเรื่อยๆพูดบ่อยๆจนกระทั่งมีบางวันหรือมีระยะหนึ่งที่แม่เนี่ยไม่พูดเรื่องนี้ทีนี้ลูกจะถามเองว่าทำไมแม่ไม่พูดเรื่องนี้อีกนะทำไมแม่ไม่คุยเรื่องนี้อีกกลายเป็นว่าลูกเนี่ยทวงถามแม่แสดงว่าลูกเนี่ยทำใจได้มากขึ้นถ้าเรายังติดค้างเรื่องมรดกทรัพย์สมบัติที่นายกรรมกลับไปเราก็ต้องไปรีบทำการซ้อมตายอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นการอันนี้สมมันมีอยู่2อย่างนะแต่ที่หนึ่งมันทำให้เราคุ้นชินกับความตายมากขึ้นหมายถึงความตายของเราเนี่ยถ้าเรานึกถึงมันบ่อยๆนึกถึงมันบ่อยๆเนี่ยเราจะทำใจได้มากขึ้นและเมื่อวันนั้นมาถึงเนี่ยเราจะตื่นตระหนกตกใจน้อยลงเราจะยอมรับได้มากขึ้นคนที่ไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยไม่คิดถึงความตายของตัวเองเลยเพราะกลัวว่าจะเป็นอัปมงคลกลัวว่าจะเป็นการแช่งเนี่ยเขาคิดผิดนะเพราะว่ามันทำให้เขาเนี่ยไม่ทำใจให้คุ้นกับเรื่องนี้ถ้าถึงเวลาความตายมาก็ทำใจไม่ได้ ไอ้การที่คุ้นกับเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆนะงั้นก็ควรทำบ่อยๆประการที่สองเนี่ยมันเป็นการเช็คว่าเราเนี่ยยังติดเรื่องอะไรบ้างยังปล่อยวางไม่ได้เรื่องอะไรบ้างรู้ไปทำไมนะก็อย่างที่บอกนะเพื่อที่ว่าเราจะได้กลับไปจัดการสะสางไปเตรียมตัวไปเตรียมการนะบางคนเป็นห่วงเรื่องงานยังไม่แล้วเสร็จนะก็รีบไปสะสางบางคนเป็นห่วงพ่อแม่ยังไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่เลยกลับไปก็ได้ให้เวลากับพ่อแม่มากขึ้นถามว่าทำไมมีเวลากับพ่อแม่น้อยไม่มีเวลาพาท่านไปเที่ยวมีเวลาไปดูแลท่านหลายคนก็จะพบว่าออกเป็นเพราะหมกมุ่นกับการทำงานเมื่อรู้เช่นนี้ก็ลองทำให้มันน้อยลงบอกมุ่งทำงานการให้น้อยลงให้เวลากับพ่อแม่มากขึ้นประโยชน์อยู่ตรงนี้นะคือมันทำให้เราเนี่ยขนขวายในสิ่งที่เราชอบผัดผ่อนบางคนรู้สึกว่ายังทำความดีไม่มากพอเลยฉันจะตายเลยหรือเนี่ยฉันยังไม่มีโอกาสปฏิบัติธรรมจริงจังเลยฉันจะตายแล้วหรือเนี่ยยังไม่พร้อมไม่เป็นไรแต่ก็ให้รู้ว่าเมื่อไม่พร้อมเพราะเหตุนี้ก็ต้องใส่ใจกับเรื่องทำความดีให้มากขึ้นใส่ใจกับเรื่องการปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นเรื่องพวกนี้เนี่ยใครๆก็รู้ว่าสำคัญการให้เวลากับลูกให้เวลาพ่อแม่การปฏิบัติธรรมแต่ว่าเรามักจะผัดผ่อนปฏิบัติธรรมก็เอาไว้แก่แล้วกันหรือว่าจะให้เวลากับพ่อแม่ก็อีกสัก 2-3 ปีแล้วกันตอนนี้ขอทำงานก่อนบางคนบอกเนี่ยจะให้เวลาลูกก็สักพักนั้นขอทุ่มเทกับงานการก่อนคนที่คิดแบบนี้นี่ประมาทนะเพราะเขาคิดว่ายังมีวันพรุ่งนี้เขาคิดว่ายังมีปีหน้าเขาคิดว่ายังมีอีก 2-3 ปีข้างหน้าแล้วเรารู้ได้ไงว่าจะมีวันพรุ่งนี้อย่าว่าแต่ปีหน้าเลยมันมีภาษิตทิเบตนะพูดว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อนตัวเรานี่ถ้าคิดว่าพรุ่งนี้จะต้องมีแล้วชาติหน้าจะมาหลังวันพรุ่งนี้เนี่ยนะอันนี้ก็ประมาทนะเพราะว่าเรารู้ได้ไงว่าวันนี้จะไม่ใช่วันสุดท้ายของเราวันนี้เนี่ยนะคนประมาณ 150,000 คนทั่วโลกมันคือวันสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปเนี่ยไม่มีพรุ่งนี้แล้วนะชาติหน้าเลยคน 150,000 คนทั่วโลกเนี่ยพ้นจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยชาติหน้าเลยแล้วเรารู้ได้ไงว่าเราเนี่ยเราแน่ใจได้ไงว่าเราไม่ใช่หนึ่งในแสนห้าอันนี้ไม่ใช่แช่งนะแต่เป็นการเตือนให้เราตระหนักว่าอย่าไปแน่ใจว่าจะมีพรุ่งนี้หรือว่าจะมีปีหน้าจะมี 3-4-5 ปีข้างหน้าไอ้คนที่บอกว่าเนี่ย ทำงานให้ทำงานซะก่อนนะขอทำให้เต็มที่ซะก่อนแล้วก็อีก 4-5 ปีข้างหน้าค่อยให้เวลากับลูกให้เวลาครอบครัวให้เวลากับพ่อแม่ขอให้ผ่อนบ้านให้เสร็จก่อนนะแล้วค่อยให้เวลากับท่านเนี่ยหรือเรียนจบซะก่อนนะทำงานเป็นหลักเป็นฐานซะก่อนแล้วค่อยให้เวลากับพ่อแม่ไปเยี่ยมท่านไปดูแลท่านนี่ประมาณนะเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยมีพิธีกรรายการโทรทัศน์คนหนึ่งนะแกจบด็อกเตอร์นะแล้วก็หล่อเสียงดีนิสัยก็ดีจบมาจากอเมริกาก็เข้าสู่วงการโทรทัศน์ก็ได้รับความนิยมแล้วแกก็เลยทำงานเนี่ยอยู่ในวงการโทรทัศน์แกเป็นพิธีกรคนคุ้นคนด้วยนะสมัยที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งคนคุ้นคนรู้จักนะแกเป็นพิธีกรคนแรกๆเลยตอนนั้นงานชุกมากเลยนะแกคงถือสตินะว่าน้ำขึ้นให้รีบตักแกก็เลยตั้งใจว่าเนี่ยจะทุ่มเทให้กับงานการสัก20ปีหลังจากนั้นแล้วจะค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวตอนนี้ขอหาเงินก่อนจะได้มีเงินให้พ่อแม่จะทำงานหนักมากเพราะว่าทำไม่ได้10ปีนั่นแหละมะเร็งก็มารักษาเท่าไหร่มีเงินมากเท่าไหร่ก็ไม่ได้ช่วยเลยตอนที่แกใกล้ตายเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลแกก็เขียนบันทึกไว้น่าสนใจแล้วก็มีตอนแกบอกว่าถ้าหากว่ามีเวลาเหลือเนี่ยหรือว่าถ้าหากว่ายังมีอายุยืนยาวเนี่ยอย่างแรกที่อยากทำคือการให้เวลากับครอบครัวให้เวลากับลูกสาวลูกชายสองคนซึ่งยังเล็กสิบกว่าขวบแต่ว่าเวลาแกเหลือน้อยลงแล้วตอนที่แกตายเนี่ยแกนึกแกจึงนึกถึงแกได้นึกถึงลูกว่าแกให้เวลาน้อยให้เวลากับเขาน้อยไปคือสิ่งที่แกตั้งความหวังไว้เนี่ยว่าจะทำงาน20ปีทุ่มเทแล้วก็จะมีอะไรกับลูกเนี่ยมันไม่เป็นไปที่แกคิดเพราะว่ามะเร็งมาเอาชีวิตแกไปสักก่อนเพียงแค่ทำงาน10ปีเท่านั้นเองมีพยาบาลคนหนึ่งจะเล่าว่าสนิทกับยายมากเลยยายเลี้ยงแกมาเพราะแม่ไม่ค่อยมีเวลาตอนหลังแกไปเรียนพยาบาลก็ต้องไปอยู่ที่จังหวัดอื่นก็เริ่มจะเดินห่างจากยายจบพยาบาลบางทีที่ได้กลับมาทำงานในโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดถึงพัทลุงก็ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับยายครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีเวลามากเพราะว่าพยาบาลงานเยอะไม่ค่อยมีเวลาพายายไปเที่ยวที่ไหนวันหนึ่งพยาบาลยายก็ป่วยก็ยังดีที่ยายยังมารักษาตัวที่โรงพยาบาลที่แกทำงานอยู่ก็จะมีโอกาสได้ดูแลยายที่โรงพยาบาลวันหนึ่งยายพูดกับเธอว่า ได้ข่าวว่าทะเลน้อยเนี่ยมีการสร้างสะพานใหม่พัทลุงเนี่ยมันมีทะเลเล็กๆชื่อว่าทะเลน้อยมีการสร้างสะพานใหม่ยายอยากไปเห็นให้เธอช่วยพาไปหน่อยเธอก็บอกว่าได้ยายแต่ว่าอาทิตย์หน้านะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องไปช่วยเพื่อนรับปริญญายายก็ไม่ว่าอะไรบอกว่าพอรับปริญญาเสร็จวันจันทร์ยายก็สุดหนักต้องเข้าห้อง ICU แล้วก็ไม่ออกมาเลยก็เป็นนั้นว่าเธอไม่ได้พายายไปเที่ยวทะเลน้อยอย่างที่รับปากเอาไว้เธอก็เสียใจมากเพราะว่ายายไม่เคยขอร้องอะไรเธอเลยขอเรื่องเดียวนะคือพาไปเที่ยวทะเลน้อยแล้วที่มันแย่นะที่มันเจ็บปวดนะคือว่าทะเลน้อยอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเนี่ยแค่20กิโลก็หมายความว่ายายบอกวันนี้เช้านี้เย็นนี้พายายไปก็ได้ยายบอกวันนี้พรุ่งนี้พายายไปก็ได้แต่เธอคิดว่าไม่ต้องรีบหรอกอาทิตย์หน้าก็ยังทันใช่ไหมบอกว่าถึงอาทิตย์หน้าก็สายไปแล้วเรื่องนี้ปัญหามันจะไม่เกิดนะถ้าพยาบาลคนนี้แกเจริญรอนสติและตระหนักว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่สำคัญเนี่ยรีบทำเลยการเจริญรอนสติช่วยตรงนี้นะเมื่อกี้พูดข้อแรกว่ามันช่วยทำให้เราคุ้นเคยคุ้นชินความตายข้อสองมาทำให้เราขวนขวายในสิ่งที่เราชอบขัดขอเวลาเราตรวจสอบตัวเราเองว่าเราไม่พร้อมตายเพราะอะไรไม่พร้อมตายเพราะยังไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่นั้นตั้งแต่วันนี้ไปหรือพรุ่งนี้นี่ฉันจะต้องรีบใส่ใจเรื่องนี้แล้วอันนี้เราขวนขวายในสิ่งที่ชอบขัดของปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะคราวนี้ประการที่3เนี่ยซึ่งมันจะสืบเนื่องกันคือว่าเมื่อเรารู้ว่าเรายังติดเรายังค้างยังคาเรื่องอะไรทำให้ตายไม่ได้ตอนนี้วันนี้เนี่ยเราก็ต้องฝึกที่จะปล่อยวางซะบ้างปล่อยวางซะบ้างเราติดเรื่องทรัพย์เรื่องงานก็ต้องฝึกปล่อยวางบ้างที่เราจำเป็นก็ต้องฝึกปล่อยวางนะเรื่องลูกฝึกปล่อยวางเรื่องทรัพย์สมบัติเพราะว่าถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางเวลาตายก็ตายแบบทุกข์ทรมานวันก่อนเมื่อเดือนที่แล้วนี่ก็มีคุณยายมากับลูกสาวมาเยี่ยมอาตมาไม่รู้จักหรอกลูกสาวก็40-50แล้วลูกสาวก็มาบอกอาตมาว่าเนี่ยให้ช่วยสอนแม่หน่อยบอกแม่หน่อยให้ปล่อยวางลูกเพราะแม่ยังไม่ยอมปล่อยวางลูกเลยแม่ก็70-80แล้วจะว่าเป็นแม่จะปล่อยวางลูกได้ยังไงคือถ้าแม่นี่เป็นอมตะนะแล้วลูกเป็นอมตะด้วยนี่ก็ไม่ต้องปล่อยวางก็ได้นะให้ยึดติดเหนียวแน่นไปเรื่อยๆเนี่ยไม่เป็นไรแต่ในเมื่อลูกก็ต้องตายแม่ก็ต้องตายเนี่ยถ้าอยากไปดีก็ต้องปล่อยวางเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะทุรนทุรายมากที่จริงมันไม่ได้แค่ทุรนทุรายก่อนจะตายนะไอ้ความยึดติดในลูกเนี่ยแม้กระทั่งตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมากก็ทุกข์นะเพื่อตมาเป็นนักธุรกิจนะจะเล่าว่า แต่ก่อนเนี่ยแกเครียดมากเรื่องลูกชายวัยรุ่นแกเรียนเขี่ยวเข็นสั่งสอนแล้วก็บางทีก็ต่อว่าลูกเพราะว่าลูกก็วัยรุ่นนะตามภาษาวัยรุ่นมักจะทำอะไรไม่ถูกใจพ่อแม่แล้วปรากฏความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกก็แย่เลยตอนหลังเข้ามาฟังธรรมะเทปธรรมะจากอาตมาเป็นเพื่อนนักเรียนที่เรียนกันตั้งแต่สมัยประถมแล้วนะแล้วก็ไม่ทราบยังไงอยู่ดีเข้ามาสนใจฟังเทศธรรมะบรรยายจากธรรมะโดยเฉพาะเรื่องแกก็สะดุดใจเรื่องการปล่อยวางไม่ยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรารวมทั้งเรื่องการไม่ยึดมั่นว่าลูกเป็นของเราด้วยแกก็ได้คิดขึ้นมาแล้วแกก็เริ่มทำใจว่าเนี่ยลูกไม่ใช่ของเราเพราะว่าแกเครียดน้อยลงและที่มันประหลาดนะคือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกเนี่ยดีขึ้นเพราะพอเขาปล่อยวางลูกว่าลูกไม่ใช่ของเราเนี่ยเขาก็เขี้ยวเข็นน้อยลงจำจีจำชายน้อยลงแทนที่จะบ่นก็ฟังลูกมากขึ้นลูกทำอะไรก็ไม่บ่นไม่ว่าแต่พูดคุยกันปรากฏว่าลูกเนี่ยกับรู้สึกดีกับพ่อมากขึ้นพอรู้สึกว่าพ่อเนี่ยฟังพ่อมากขึ้นแล้วปรากฏว่าพฤติกรรมลูกนี่ก็เปลี่ยนไปด้วยกลับดีขึ้นเขาก็มาขอบใจนะมาขอบคุณเนี่ยมาเจอกันในงานศพพ่อเพื่อนก็มาขอบคุณนะว่าเนี่ยไอ้ที่สอนเขาเนี่ยมีประโยชน์มากการไม่ยึดว่าลูกเป็นของเราไม่ใช่ไม่รักลูกนั่นยังรักนะแต่ว่าไม่ยึดเป็นของเราแล้วเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วนะไอ้ที่เราพูดว่าลูกของเรานี่มันพูดแต่สมมติแต่จริงลูกไม่ใช่ของเราหรอกเพราะว่าเราสั่งเขาก็ไม่ได้เราเลี้ยงได้แค่แต่ตัวแต่ใจเขาเนี่ยมันมีเป็นอิสระเป็นของเขาเองเขามีวิถีชีวิตของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการปล่อยวางนี่นะมันไม่ใช่มีแต่ประโยชน์มีประโยชน์เฉพาะตอนจะตายนะบางทีตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ยังสุขสบายดีก็ช่วยได้เยอะนี่มรณสติเนี่ยนะที่อาตมาพูดมา3ประการเนี่ยมันช่วยทำให้เราเนี่ยตายสงบได้ง่ายขึ้นนะก็คือ1มันช่วยทำให้เราคุ้นชินกับความตายข้อ2มันช่วยทำให้เราขนขวายสิ่งที่ชอบผัดผ่อนถ้าเกิดว่าเราขนขวายจัดการจนกระทั่งไม่มีอะไรเครื่องห่วงกังวลละเราก็สบายใจแล้วก็พร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อแล้วก็3มันช่วยฝึกให้เราเนี่ยปล่อยวางช่วยกระตุ้นให้เราปล่อยวางเมื่อเราปล่อยวางได้ถึงเวลาเราจะตายเราก็พร้อมตายแต่คราวนี้เนี่ยไอ้ประโยชน์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการเจริญมรณสติมันไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะตอนจะตายนะมันมีประโยชน์แม้กระทั่งในเวลาที่เรายังห่างไกลความตายด้วยเช่นสมมุติว่าเราขวนขวายในสิ่งที่เราชอบผัดผ่อนเนี่ยเรารู้สึกเราตื่นตัวขึ้นมาเราให้เวลากับเห็นความสำคัญของการให้เวลากับพ่อแม่มากขึ้นให้เวลากับลูกมากขึ้นความสัมพันธ์กับพ่อแม่ก็จะดีขึ้นความสัมพันธ์กับลูกก็จะดีขึ้นเมื่อมันดีขึ้นเราก็เกิดความสุขนะความสุขมันเกิดขึ้นทันทีที่ความสัมพันธ์กับคนรักดีขึ้นหรือว่าเราเกิดความตื่นตัวเร่งรีบปฏิบัติธรรมพอเราปฏิบัติธรรมไปเราก็จะพบว่าใจมันสงบมากขึ้นเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ต้องรอตอนที่วันตายแต่ว่าเป็นประโยช เมื่อเราได้ลงมือปฏิบัติมันเกิดผลทันทีก็เรียกว่าทำให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นประการต่อมาเมื่อเราเจริญมรรคสติเนี่ยเรารู้ว่าความตายมันมาเจริญมรรคสติมันเตือนให้เรารู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยสักวันหนึ่งเราต้องตายมันช่วยทำให้เราเนี่ยปล่อยวางได้มากขึ้นเช่นเมื่อเรารู้ว่าทรัพย์สมบัติที่เราสะสมมาเมื่อถึงเวลาตายแต่เอาไปไม่ได้สักอย่างที่ดินไม่ว่ากี่ร้อยแปลงเงินไม่ว่ากี่ร้อยล้านก็ไปไม่ได้ในการที่เราจะตั้งหน้าตั้งตาหาเงินในการที่เราจะมีความยึดมั่นถือมั่นกับเงินทองทรัพย์สมบัติเนี่ยมันก็น้อยลงและพอเรายึดมั่นถือมั่นน้อยลงแล้วเนี่ยใจเราก็เบาขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเนิ่นการสลัดของหนักที่คงเสียเป็นความสุขเดียวสวดไปแล้วนั้นถ้าเราปล่อยวางนะการเจริญมรรคสติที่ทำให้เราปล่อยวางพอเราปล่อยวางแล้วใจเราสบายเวลาเงินหายไม่ว่าจะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเราก็จะเสียใจข้ามควรน้อยลงทุกวันนี้คนหลายคนเนี่ยนะเวลาเงินหายเนี่ยคุ้มอกคุ้มใจนะมีครูคนหนึ่งถูกเพื่อนโกงไปแสนครูก็อายุเพิ่งแค่ไม่ถึง30นะเงินแสนก็ไม่ใช่เงินน้อยนะพอถูกโกงไปเนี่ยเธอเสียใจมากไม่ยอมกินไม่ยอมนอนปล่อยให้ร่างกายผ่ายผอแม่มาขอร้องกินให้พักผ่อนแกก็ไม่ยอมเมื่อก็จะทำร้ายตัวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าคนเนี่ยคนเราเนี่ยรักเงินหรือว่ารักตัวเองมากกว่ากันหลายคนบอกว่าฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองแต่พอเงินหายนะไม่ยอมกินไม่ยอมนอนปล่อยให้ตัวเองโซ่อันนี้แปลว่าอะไรแปลว่ารักเงินมากกว่ารักตัวเองแต่ยังดีนะที่เธอทำไปได้แค่สักเดือนหนึ่งเนี่ยก็ได้สตินะตอนหลังก็กลับมาดูแลตัวเองอาการแบบนี้เกิดจากอะไรเกิดจากความยึดติดถือมั่นในทรัพย์มันไม่ได้เกิดเฉพาะหนุ่มสาวนะแม้แต่คนแก่มีคุณยายคนนึงที่70กว่าแล้วแหวนมรกตหายนะแหวนเนี่ยคงเป็นแหวนที่มีค่านะหรือมีความหมายพอหายหาไม่เจอนี่สุดเลยนะป่วยเลยหลานเป็นพระนี่รีบมาเยี่ยมนึกว่าเป็นโรคหัวใจวายหรือเป็นโรคอะไรนึกว่าป่วยด้วยโรคอะไรสักอย่างปรากฏไม่ใช่หรอกไม่มีอาการป่วยแต่ว่าเสียใจเพราะว่าแหวนมรกตหายคือถ้ายึดติดนะมันก็ยิ่งเป็นทุกข์ยิ่งยึดเท่าไหร่ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นแต่การเจริญมรรคสติมันช่วยเตือนให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเราลองนึกว่าไอ้สมบัติที่เรามีเนี่ยสักวันหนึ่งก็ต้องเป็นของคนอื่นไปหรือว่าตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้คนเราถ้าคิดแบบนี้สักหน่อยนะคิดบ่อยๆนะมันจะความคลั่งไคล้ไหลหลงในทรัพย์เนี่ยก็จะน้อยลงปล่อยวางง่ายๆเพราะปล่อยวางง่ายๆก็เรื่องการสบายเงินหายก็ไม่ทุกข์หายแต่เงินเสียแต่เงินใจไม่เสียเห็นเจริญมรรคสติมันช่วยทำให้ปล่อยวางในสิ่งที่ชอบยึดติดไม่ใช่เฉพาะเรื่องทรัพย์สมบัตินะเรื่องอื่นเรื่องหน้าตาด้วยบางคนถูกด่าถูกว่าถูกติเตียนโอ้ยเสียใจรุ่มกุ้มใจเพื่อนไม่กดไลค์โอ้กุ้มเสียใจเป็นหรือเปล่าเพื่อนไม่กดไลค์ขึ้นอัพโหลดรูปไปเฟซบุ๊กมีเพื่อนไม่กดไลค์สักคน วัยรุ่นบางคนฆ่าตัวตายนะไม่มีเพราะว่าถูกไม่กดไลค์ไม่ว่ายังไม่เท่าไหร่ยังดันคอมเมนต์อีกนะเดี๋ยวนี้กรอบบางมากนะคนสมัยนี้หน้าตานี่มันกรอบบางมากไม่กดไลค์ก็เสียใจนอนไม่หลับเขียนคอมเมนต์ลงไปก็กลุ้มใจคนที่กลุ้มเพราะเหตุนี้นะลองนึกถึงความตายดูจะพบเลยว่ามันกลายเป็นเรื่องจิตจอยและทำให้ปล่อยวางได้คนเราเวลาทุกข์เนี่ยนะทุกข์เพราะเงินหายทุกข์เพราะถูกต่อว่าทุกข์เพราะงานไม่สำเร็จทุกข์เพราะไม่เลื่อนขั้นทุกข์เพราะได้โบนัสน้อยเนี่ยลองนึกถึงความตายของตัวเองดูไอ้เรื่องปัญหาเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยและปล่อยวางได้เพื่อหลายคนที่เขามาเล่านะว่าเวลามีทะเลาะมีการทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนมีความขัดแย้งกับเพื่อนในที่ทำงานเจ้าหัวฟัดหัวเวียงเครียดแต่พอรู้ถึงความตายหรือพอได้เจริญมรณสตินี่ไอ้ปัญหานั้นมันเล็กลงไปทันทีเลยเพราะความตายมันใหญ่กว่าเยอะเนี่ยการเจริญมรณสติช่วยทำให้ปล่อยวางสิ่งที่ชอบยึดติดสิ่งที่เรายึดชอบยึดติดมีสองอย่างนะสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ให้ความสุขกับเราก็เช่นลูกเมียผัวทรัพย์สมบัติบ้านรถยนต์ไอ้สิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราคืออะไรความโกรธความเกลียดความเศร้าความเสียใจประการหลังเนี่ยความโศกความเศร้าความเสียใจนี่ความโกรธเนี่ยมันไม่ได้ดีกับเราเลยนะแต่เราชอบยึดเวลาโกรธนะมีเพื่อนมาแนะนำว่าให้อภัยบางทีไม่ชอบเพื่อนที่ซ้ำนะที่ให้อภัยที่แนะนำแบบนี้โกรธเพื่อนอีกนะที่มาแนะนำให้เราให้อภัยเวลาเศร้าเนี่ยกี่คนที่อยากจะสลัดความเศร้าเวลาเศร้าเนี่ยเราอยากฟังเพลงไงเวลาเศร้าอยากฟังเพลงป๊อปอยากฟังเพลงมาร์ชหรือฟังเพลงสนุกไหมหรือเราอยากฟังเพลงถึงความสุขให้ประชาชนคนเศร้าส่วนใหญ่อยากฟังเพลงอะไรเพลงเศร้าทำไมอ่ะในเมื่อรู้ว่าฟังเพลงเศร้าแล้วมันทำให้ใจมันเศร้าเพราะว่าความเศร้ามีรสชาติความเศร้ามันบีบคั้นใจแต่ว่าคนเนี่ยยึดติดยึดความเศร้าไว้มีเพื่อนทำไมเธอได้จดหมายจากเพื่อนชายซึ่งเธอมีใจรักแต่ว่าในจดหมายสมัยนั้นยังไม่มีอีเมลนะโทรศัพท์มือถือก็ไม่ต้องพูดถึงสัก20ปีมาแล้วจดหมายนั้นผมบอกว่าเขาไม่มีใจให้เธอเลยเธอก็เสียใจนั่งซึมก็พอดีนะมีเพื่อนมาเยี่ยมกลุ่มใหญ่เลยมาที่หน้าบ้านกดกริ๊บแล้วก็เรียกชวนไปเที่ยวพอเธอที่เพื่อเรียกหน้าบ้านนะเธอฉุนเลยนะนึกในใจเวลาจะสุขก็ไม่สมหวังเวลาจะทุกข์ก็ยังมีคนมาขัดขวางอยู่เห็นไหมความเศร้าเนี่ยเราก็ยึดติดนะเราไม่ได้ยึดติดเฉพาะของดีที่ให้ความสุขกับเรานะเช่นความสนุกเงินทองโทรศัพท์เสื้อผ้าไอ้สิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราเช่นความโกรธความเศร้าเราก็ยึดแต่ว่าถ้าเจริญมรณสติเนี่ยนะมันปล่อยง่ายนะอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะงั้นพอปล่อยแล้วเนี่ยนะพอเราเวลาเราหวงแหนเงินเสียดายเงินนะโทรศัพท์หายรถหายกุ้งหัวกุ้งใจแต่พอถึงความตายนะมันเป็นเรื่องจิตใจไปเลยเงินพวกนี้หรือเวลาเสียหน้าเวลาโกรธที่คนเขาว่าเราคนเพื่อนเขานินทาเราเพื่อนไม่คบกับเราพอนึกถึงความตายขึ้นมาโอ้ยพวกนี้เป็นเรื่องจิตจอยปล่อยวางเลยผลที่ตามมาคือใจสบายโล่งโปร่ง แล้วเจริญมรณสตินี่มันมีประโยชน์อีกอย่างนึงนะถ้าเราทำเป็นทำบ่อยๆนะคือมันจะช่วยให้เราเนี่ยให้ความสำคัญกับคนที่อยู่กับเราคนที่อยู่ข้างหน้าเราพยาบาลคนหนึ่งอาตมาอบรมพยาบาลบ่อยนะพยาบาลที่ชัยภูมิแกสนิทกับน้องชายซึ่งเป็นวัยรุ่นวันหนึ่งน้องชายก็มาหาเธอที่โรงพยาบาลแล้วก็มาโอนเงินกับเธอเธอกำลังทำงานก็ไม่มีอารมณ์ลำคาญด้วยซ้ำมีช่วงหนึ่งอยู่ๆน้องชายก็ถามขึ้นมาว่าพี่รักผมไหมนั้นเธอไม่มีอารมณ์คุยเธอก็บอกกับน้องชายไปว่าอย่ามายุ่งกับพี่กลับไปบ้านกลับไปบ้านก่อนไอ้น้องชายก็เชื่อเลยว่าง่ายขี่จักรยานกลับไปบ้านแต่ไม่ถึงบ้านโดนรถชนตายพอเธอลูกค้าที่เธอสุดเลยนะเขาสุดเลยเสียใจที่น้องชายตายและที่รู้สึกผิดก็คือว่าเธอไม่ได้ตอบน้องชายเลยว่าเธอก็รักเขาเหมือนกันเธอจะรู้สึกดีขึ้นถ้าเธอได้ตอบน้องชายไปในตอนนั้นว่าใช่พี่ก็รักน้องเธอรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดที่น้องชายเนี่ยตายจากไปโดยที่เธอไม่ได้บอกความในใจให้เขารู้เรื่องนี้เนี่ยจะเธอจะไม่รู้สึกผิดอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าเธอระลึกถึงความตายอยู่เสมอว่าคนเราเนี่ยมันตายได้ทุกเวลาคนเราถ้าเรารู้ว่าถ้าเราตระหนักว่าคนเราตายได้ทุกเวลาเนี่ยหรือความตายเกิดขึ้นกับใครก็ได้เราจะเห็นความสำคัญกับคนทุกคนที่อยู่ต่อหน้าเราแล้วเมื่อน้องชายถามว่าพี่รักน้องไหมพี่คงจะตอบอย่างแน่นอนว่าพี่ก็รักน้องเจอมาแล้วสติมันทำให้เราเนี่ยตระหนักว่าคนที่อยู่กับเราเนี่ยนะอาจจะได้พบกันครั้งสุดท้ายเพราะนั้นเนี่ยจะใส่ใจจะให้ความสำคัญจะไม่เอาอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่ความผิดพลาดของสุขอีกหลายครั้งเกิดจากการที่มนุษย์เราเนี่ยไปคิดว่าพรุ่งนี้ยังมีเพราะนั้นเราก็เลยไม่ใส่ใจกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราม ีนักธุรกิจคนหนึ่งเล่าว่าตอนบ่ายวันหนึ่งญาติสาวโทรมาน้ำเสียงไม่ค่อยดีตอนนั้นเธอกำลังวุ่นกับงานเธอก็ไม่มีอารมณ์คุยญาติคนนั้นเนี่ยกำลังทุกข์ใจจะมาปรึกษาจะมาเล่าเธอก็ไม่ฟังไม่มีเวลาให้ญาติก็เลยบอกว่าเย็นนี้มาที่บ้านได้ไหมมีเรื่องจะคุยด้วยเธอก็ตัดบทไปว่าไม่ว่าแล้วก็วางหูวันรุ่งขึ้นเธอก็ได้ข่าวว่าญาติคนนั้นฆ่าตัวตายเธอก็รู้สึกผิดนะเพราะเธอมั่นใจว่าถ้าเธอได้คุยกับญาติคนนั้นทางโทรศัพท์ก็ดีหรือว่าไปหาเขาที่บ้านก็ดีเขาคงจะไม่ทำอย่างนั้นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราเจริญมรณสติเป็นประจำเราจะให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราคนที่เราสนทนาด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสพูดคุยกันหรือเปล่า มีลายหนึ่งแล้วคล้ายๆกันเลยนะอบรมมีการอบรมนะวิทยากรเนี่ยก็ทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้อบรมเนี่ยได้ระลึกถึงคนที่สำคัญในชีวิตแล้วผู้หญิงคนหนึ่งก็ถึงพ่อเธอก็พูดถึงพ่อว่าพ่อดีกับเธออย่างไรจริงๆเธอมีปัญหากับพ่อนะแต่ว่าพอผ่านกระบวนการเนี่ยเธอก็ได้คิดถึงได้เห็นความดีของพ่อพ่อรักเธอพ่อดูแลเธอตั้งแต่เล็กเธอก็เขียนว่าประทับใจพ่ออย่างไรบ้างพอเสร็จรายการเนี่ยวิทยากรบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยโทรศัพท์ไปหาคนที่ตัวเองเขียนถึงแล้วก็อ่านข้อความที่เขียนเนี่ยให้เขาฟังส่วนใหญ่ทำตามนะแต่ว่าพี่คนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับบ้านแล้วค่อยไปอ่านให้ฟังต่อหน้าแล้วกันก็ไม่รู้เป็นเพราะเธอไม่กล้าโทรศัพท์หรือเปล่าเพราะว่ามีปัญหากับพ่อหรือเป็นเพราะว่าประมาทก็ได้บอกว่าคืนนั้นเองเนี่ยพ่อเธอฆ่าตัวตายเธอก็เสียใจนะเพราะว่าประการแรกคือเธอไม่มีโอกาสที่จะบอกความในใจให้พ่อรู้ว่าเธอเนี่ยประทับใจทราบซึ้งพ่ออย่างไรบ้างและประการที่สองเนี่ยถ้าเธอโทรไปพ่ออาจจะไม่ฆ่าตัวตายก็ได้อันนี้มันบอกเลยนะว่าอย่ารีรอแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยคนที่เราคนสำคัญในชีวิตเราเนี่ยว่าจะไม่อยู่ให้เราได้พบปะถ้าหากว่าพ้นจากวันนี้ไปก็อาจจะไม่มีโอกาสก็ได้มีวัยรุ่นคนหนึ่งแกพูดดีนะแกบอกว่าเวลาแกอยู่กับแม่เนี่ยทุกวันเนี่ยเมื่อได้พบแม่เนี่ยแกจะรู้สึกแกจะปฏิบัติต่อแม่เสมือนกับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของแม่อันนี้ไม่ได้แช่งนะแต่เป็นการเตือนใจที่ดีมากลูกเนี่ยถ้าหากว่าเราลึกว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่แม่จะได้อยู่กับเราเนี่ยลูกเนี่ยจะอ่อนโยนกับแม่จะฟังแม่มากขึ้นจะไม่หุนหันพลันแรงง่ายๆภาษาวัยรุ่นเนี่ยนะบางทีก็รำคาญแม่บางทีก็ไม่อยากจะสนทนาพูดคุยกับแม่เพราะว่าอยากจะทำอย่างอื่นมากกว่าเช่นเล่นไลน์เฟซบุ๊กนะสมัยตั้งมาโทรศัพท์นะเวลาไปเยี่ยมเวลากลับไปที่บ้านเนี่ยโยมแม่ก็มานั่งรอระหว่างที่จะมาโทรศัพท์ถึงเพื่อนติดต่อเรื่องงานโยมแม่ก็นั่งรอนะรอเมื่อไหร่เราจะคุยโทรศัพท์เสร็จทีให้เราคุยโทรศัพท์นานซะเพื่อนแม่ก็รออันนั้นเนี่ยไม่เฉลียวใจนะว่าอันนั้นเป็นเพราะไม่ได้เจริญมรณสติถ้าเจริญมรณสติเนี่ยลูกเรื่องเพื่อนเนี่ยไว้ก่อนนะก็จะให้เวลากับท่านยิ่งถ้าเราลึกว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่แม่จะได้อยู่กับเราเนี่ยโอ้ยเราจะใส่ใจเราจะให้เวลากับท่านมากขึ้นและถ้าเราทำแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะเกิดความสุขไม่มีเรื่องขัดแย้งไม่มีเรื่องขุ่นข้องหมองใจไม่มีเรื่องที่จะทำให้ผิดใจกันหรือว่ารู้สึกผิดประการต่อมาประการสุดท้ายนะการเจริญมรณสติเนี่ยมันช่วยทำให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นเจริญมรณสติเนี่ยทำให้เราหดหู่เศร้าหมองนะครับเรามีความสุขได้ง่ายขึ้นมีแม่คนนึงก็บอกว่าทุกวันเนี่ยเวลาลูกกับสามีมากินกลับบ้านมากินข้าวพร้อมหน้ากันเธอมีความสุขมากเธอขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้มีโอกาสนี้เพราะอะไรเพราะเธอไม่รู้ว่าไม่แน่ใจพรุ่งนี้จะได้มีโอกาสแบบนี้หรือเปล่า พียงแค่ลูกสามีมากินข้าวพร้อมนางเธอก็มีความสุขแล้วไม่ต้องมีบ้านหลังใหญ่ไม่ต้องมีโบนัสไม่ต้องมีอะไรต่ออะไรมากมายความสุขมันกลายเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ลูกและสามีมากินข้าวกลับมาเจอกันและกินข้าวพร้อมหน้าเพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีโอกาสและเวลาแบบนี้พวกเราจะมีความสุขได้ง่ายนะถ้าเราตระหนักว่าเรายังโชคดีนะที่เรายังมีลมหายใจที่เรายังเดินเหินได้เพราะว่าวันหน้าพรุ่งนี้เราอาจจะพิการเราอาจจะเป็นอัมพาตเราอาจจะป่วยคนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโชคดีนะที่ยังเดินเหินได้ที่ยังมีตามองเห็นที่ยังมีหูได้ยินหัวใจยังดีปอดยังดีถ้าคนเนี่ยตระหนักแบบนี้นะจะมีความทุกข์น้อยส่วนใหญ่เราทุกข์เรื่องอะไรนะเราทุกข์เรื่องงานเราทุกข์ที่ไม่ได้เลื่อนงานไม่มีบ้านหรือบ้านหลังเล็กไปเราล้วนแต่ทุกข์ในสิ่งที่เรายังไม่มีคนเราทุกข์เพราะมองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองยังไม่มีใช่ไหมลองสำรวจดูนะถ้าเวลาคุณมีความทุกข์ใจนะคุณล้วนแต่ทุกข์เพราะคุณนึกถึงแต่สิ่งที่คุณยังไม่มีหรือยังไม่ได้มาบางคนก็ทุกเรื่องแฟนยังไม่ได้แฟนหรือไม่มีแฟนเลยแต่ถ้าเรากลับมามองว่าไอ้สิ่งที่เรามีวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้อาจจะไม่มีนะเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีมากขึ้นแล้วเราจะมีความสุขได้ง่ายเพราะเราสุขเราโชคดีที่เรายังมีสิ่งเหล่านี้กี่คนที่คิดว่าเราโชคดีนะที่ลูกยังอยู่กับเราที่พ่อแม่ยังไม่ตายจากเราที่คนรักยังอยู่กับเราถ้าเราคิดแบบนี้เราจะมีความสุขได้ง่ายความสุขมันมาทันทีเลยเมื่อเราคิดว่าโอ้โชคดีนะที่ลูกยังอยู่กับเราพ่อแม่อยู่กับเราเรายังมีตามองเห็นมีจมูกหายใจยังพูดได้ไม่หูหนวกยังเดินเหินมาไหนได้แม่พิการแม่อัมพาตอัมพาตแต่คนมักจะไม่มองเห็นตรงนี้ไปนึกถึงแต่สิ่งที่ตัวเองยังไม่มีเด็กก็นึกถึงว่าไม่มีโทรศัพท์มือถือผู้ใหญ่ก็ไม่มีบ้านไม่มีที่ไม่ได้งานที่ชอบไม่ได้เลื่อนขั้นแทนที่เราจะนึกถึงสิ่งที่เราไม่มีเนี่ยเราลองหันมาเห็นคุณค่าสิ่งที่เรามีนะความสุขมาทันทีเลยและมรณสติเนี่ยมันเตือนให้เราตระหนักว่าเรายังโชคดีที่เรายังมีคนรักยังมีพ่อมีแม่มีสุขภาพดีเพราะพรุ่งนี้เพราะมะรืนเราอาจจะไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วก็ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเจริญมรณสติถูกนะทำบ่อยๆนะมันไม่แค่เกิดอานิสงส์ตอนเราจะตายนะแต่ว่ามันทำให้เรามีความสุขในขณะที่เรายังห่างไกลจากความตายฉะนั้นจึงอยากชวนให้เราเจริญมรณสติบ่อยๆมันมีคำพูดนึงนะมันเป็นคำเป็นกลอนของเจ้าคุณศาสนาโสภณท่านหนึ่งท่านเขียนว่าระลึกถึงความตายสบายนักมันตัดรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันตรการทำให้หายสะดุ้งไม่ยุ่งใจระลึกถึงความตายสบายนักจำเอาไว้นะมันไม่ชวนให้หดหู่นะนี่จะเจริญมรณสติยังไงทำได้หลายแบบ ที่เราซ้อมตายเมื่อตอนกลางวันนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งเราทำก่อนนอนให้รู้สึกว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของเรานะแล้วก็ฝึกปล่อยวางทุกอย่างเมื่อความตายมาถึงก็ได้หรือว่าเวลาเราเดินทางขึ้นรถลงเรือให้ลองพิจารณาลองนึกจินตนาการว่าเนี่ยเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเราไปแล้วจะไม่ได้กลับบ้านก็ได้หรือว่าลองคิดอีกหน่อยก็ได้ว่าถ้าเกิดนั่งรถขึ้นเครื่องบินแล้วรถกำลังจะชนเครื่องบินกำลังจะตกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรเราจะเอาใจไว้ที่ไหนอยู่ที่ลมหายใจนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือว่านึกถึงคนที่เรารักลองสแกนดูก็ได้นะผมว่าสมมุติว่าจะเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าเรามีเวลาแค่1วินาทีลองนึกถึงลูกนึกถึงพ่อแม่นึกถึงงานการนึกแล้วมีอะไรสะดุดไหมถ้านึกแล้วเราผ่านตลอดแสดงว่าเราเตรียมพ่อพอสมควรนะแต่พอนึกแล้วตัวมันสะดุดขึ้นมาแสดงว่าเรายังติดขัดเรื่องนี้ต้องกลับไปจัดการให้ปล่อยวางให้ได้เจริญมรณสติขณะขึ้นรถลงเรือนั่งเครื่องบินหรือว่าเวลาเราดูข่าวสารอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลินิวนะหรือว่าดูข่าวสรยุทธ์นะมันจะมีข่าวเรื่องอุบัติเหตุอาชญากรรมแผ่นดินไหวภัยธรรมชาติลองดูว่าถ้าเกิดเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเราทำใจได้ไหมเราพร้อมไหมนี่ก็เป็นการเจริญมรณสติแบบนึงนะอย่าไปดูเอามันอย่าไปดูเอาสนุกอย่าไปดูเอาเพียงแค่ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเราแต่ดูเพื่อโน้มเข้ามาสู่ตัวเราว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเราจะเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นการเจริญมรณสตินะไม่ถือเป็นการแช่งนะไม่ถือเป็นอัปมงคลเวลาไปเยี่ยมคนไข้เวลาดูคนไข้ลองดูว่าสักวันเราจะเป็นอย่างเขาเราจะทำใจอย่างไรในเมื่อความตายใกล้เข้ามาในเมื่อหายใจไม่ค่อยออกในเมื่อต้องนอนติดเตียงฝึกไว้ถ้าเราพิจารณาแบบนี้เราจะเห็นความสำคัญของการฝึกจิตฝึกจิตนะเพราะว่าถ้าเราถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยมันมีแต่ใจทั้งนั้นที่ทำให้เราอยู่ในเหตุการณ์นั้นได้โดยที่ไม่ทุรนทุรายเวลาเงินหายของหายเนี่ยก็เตือนให้เรารู้ถึงเรานักสติได้นะว่าโอ้วันนี้เงินหายหมื่นบาทแต่วันหน้านี้จะสูญหมดทุกอย่างเลยมี10ล้านก็หมด10ล้านมี100ล้านก็สูญ100ล้านเงินหายเป็นสัญญาณเตือนว่าวันหน้าเราจะเจอหนักกว่านี้เรามีเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นนั่นคือตอนที่เราตายเวลาเจ็บป่วยมันก็เตือนให้เรารู้สึกมรณสติได้นะว่าวันนี้ป่วยแค่นี้นะยังดีเพราะวันหน้าเนี่ยจะป่วยหนักกว่านี้แล้วก็ถึงตายเห็นเจริญมรณสติมันทำได้ตลอดเวลาทำได้ในทุกโอกาสก็เป็นการปฏิบัติธรรมแบบเอาละกันมาก็พูดเอาสมควรไม่ทราบมีคำถามอะไรไหม ได้ทั้งนั้นและการเราถนัดแต่ก็อยากจะเตือนอย่างหนึ่งนะก็คือว่าอย่างที่ธรรมะพูดไว้เมื่อวานว่าเมื่อถึงเวลาสุดท้ายเนี่ยผู้รู้เขาบอกว่าทั้งทางการแพทย์แล้วก็ในทางวิปัสสนากรรมฐานเขาบอกว่าความเจ็บอาการทางกายเนี่ยจะไม่รับรู้แล้วข้อดีคือความปวดก็จะไม่รู้สึกแต่ข้อเสียก็คือว่าจะจับลมหายใจไม่ได้จะจับท้องของยุบไม่ได้ถึงตอนนั้นเนี่ยใครที่ฝึกอานาปาพุทโธตามลมหายใจหรือว่าดูท้องของยุบเนี่ยก็อาจจะเพลินดูกายไม่ได้แล้วถึงตอนนั้นต้องดูจิตแล้วดูจิตในการฝึกจิตตามวิปัสสนาปฏิปทาเนี่ยสำคัญฝึกดูจิตจะดูแต่กายอย่างเดียวที่ธรรมะแนะนำเมื่อวานเนี่ยเห็นกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกเนี่ยก็คือการรู้กายรู้ใจหรือว่าดูกายดูจิตถ้าดูกายไม่ได้แล้วยังดูจิตยังดูจิตได้แต่ถ้าไม่ฝึกดูจิตเลยดูแต่กายอย่างเดียวถึงตอนนั้นก็เพลินแล้วนะถึงตอนนั้นก็ตัวใครตัวมันแล้วก็ยังมีลมหายใจให้จับได้อาจารย์กำปนพิการตั้งแต่คอลงมามือขยับพิ้นได้นิดหน่อยก็ปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อเทียนนะโดยการพลิกมือพลิกมือก็รู้ว่าพลิกนะครึ่งนิ้วก็ได้ถ้าพิการอัมพาตก็ยังพอครึ่งนิ้วได้เมื่อนักก็ขยับแค่ขยับเท้าไปแล้วขยับเท้าไปมาไปแล้วคือกายเนี่ยมันยังสามารถที่จะใช้เป็นอุปกรณ์ในการเจริญสติได้กระดิกนิ้วคลึงนิ้วพลิกมือไปพลิกมือมาจับก็ได้จับรับคลายจับรับคลายทำได้หลายอย่างบางคนเนี่ยบางทีมันช่วยระงับปวดได้ด้วยนะเวลาปวดเนี่ยถ้ายิ่งไม่รู้สึกตัวนะมันยิ่งปวดหนักเพราะว่ามันจะไม่ปวดแต่กายมันปวดใจด้วยจำเอาไว้เลยนะคนเราเนี่ยถ้าไม่เจริญสตินะมันปวดกายด้วยและปวดใจด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียกความรู้สึกตัวกลับมาอย่างอาจารย์อย่างเนี่ยอาจารย์มาท่านไปเยี่ยมคนป่วยเจ็บเนี่ยก็บีบแขนรู้สึกไหมรู้สึกครับนั่นแหละรู้สึกตัวนี่แหละทีแรกก็บีบแขนเพื่อเรียกความรู้สึกตัวกลับคืนมาตอนหลังเจ้าตัวทำเองได้บีบกับขอบเตียงเพื่อเรียกความรู้สึกตัวกลับมาเมื่อมีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยความปวดใจมันจะลดลงมันจะปวดแต่กายซึ่งช่วยได้เยอะนะใช้ความสุขตัวนะหลายคนเนี่ยปวดนี่นะปวดจนลืมตัวนะพอดึงความสุขตัวกลับมาโดยจะมีคนช่วยอย่างที่จะมาบอกหรือว่าทำเองนะบีบแขนนะให้รู้สึกตัวบางทีก็ต้องบีบขมับนะให้รู้สึกตัวขึ้นมาความรู้สึกตัวจะช่วยทำให้ความปวดใจลดลงอาจารย์คันชิกเคยเล่านะไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งแกบอกปวดมากปวดตลอดเวลาเลยอาจารย์คันชิกก็บอกว่างั้นนายโยมบีบแขนตมานะถ้าเวลาปวดนะก็ให้บีบเต็มที่เลยบอกว่าคนไข้เนี่ยบีบเป็นพักๆบีบเป็นพักๆอาจารย์ชิคก็เลยถามว่าเอาโยมเมื่อกี้โยมบอกว่าปวดตลอดเวลาเนี่ยแต่ทำไมบีบเป็นพักๆอ่ะแสดงว่าปวดเป็นพักๆและอะไรทำให้รู้สึกว่าปวดตลอดเวลาก็คือปวดใจปวดกายเนี่ยเป็นพัก แต่ความปวดใจเนี่ยมันต่อเนื่องจากที่พอมาบุกพร้อมเพราะพอมาเอาใจมาอยู่ที่การบีบเนี่ยใจมันก็ลืมปวดมันก็เลยแต่ปวดกายนะปวดใจไม่มีเพราะว่าใจเนี่ยมันมาอยู่ที่การบีบอยู่ที่การอยู่ที่ข้อมือใช่ไหมจิตมันรับได้อารมณ์เดียวจิตที่มันมาจดจ่ออยู่กับการบีบมือเนี่ยนะมันจะลืมปวดมันจะวางความปวดคนไข้ก็เริ่มเห็นแล้วเอ้ยเราไม่ได้ปวดตลอดเวลาเราปวดเป็นพักและความปวดที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นความปวดใจอันนี้พอมาบีบไปเรื่อยๆเนี่ยนะบีบไปบีบไปเนี่ยความปวดก็ทุเลาลงเพราะว่าอาจจะเป็นว่าจิตเนี่ยมันมาอยู่กับความปวดจิตมันอยู่กับการบีบนะมันก็ลืมปวดไปกำลังคนไข้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะอยู่กับความปวดได้เพราะเขาพบว่าไอ้ที่ปวดที่จนทนไม่ได้เนี่ยมันความปวดใจพอเอาใจมาอยู่กับความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยความปวดใจก็หายมันมีแต่ความปวดกายแล้วกำลังคนไข้คนนี้ก็ไปสงบนะหลังจากที่กอดลูกกอดเมียแกก็เมียบอกว่าเนี่ยก็ยังเห็นแกพลิกมืออยู่เลยเหลือไปทีเอ้ามือนิ่งไปแล้วตายแล้วคือแกพอพลิกเนี่ยทำความสึกตัวเนี่ยนะมันเรียกสติกลับมาความปวดกายยังมีอยู่แต่ใจเนี่ยมันไม่ปวดแล้วเพราะว่าใจมันอยู่กับความรู้สึกตัวถ้าใจไม่มีสติไม่รู้สึกตัวเมื่อไหร่ใจก็จะไปยึดเอาความปวดของกายเป็นความปวดของใจที่ใจปวดเพราะว่าใจมันไปยึดเอาความปวดของกายเนี่ยมาเป็นความปวดของใจหรือว่าพูดง่ายๆคือใจมันไปจดจ่อความปวดของกายแต่พอดึงจิตเนี่ยมาอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นการอยู่กับการรู้สึกตัวอยู่กับการพลิกไปมาหรืออยู่กับลมหายใจจำที่อาตมาเล่าเมื่อเช้ากันนะที่คุณหมอมาราแนะนำให้คนไข้มะเร็งซึ่งต้องการมอร์ฟีนทุก3ชั่วโมงทุกชั่วโมงเนี่ยแต่พอได้มาอยู่กับพุทโธเนี่ยปรากฏว่าไม่ต้องใช้มอร์ฟีนเลยใช้แค่วันละ2ครั้งครับจากเดิมต้องการทุกชั่วโมงเพราะว่าจิตมีอยู่กับลมหายใจอันนี้เรียกว่าจิตเนี่ยมาอยู่จิตมีสมาธิกับลมหายใจมันก็วางความปวดของกายมันไม่ไปยึดเอาความปวดของกายมาการทำให้นั่นเป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งคือการทำให้จิตเนี่ยมันอยู่ความสึกตัวทำให้จิตเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมามันก็จะวางความปวดของกายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีวิธีที่จะทำได้หลายแบบถึงแม้ว่าจะเป็นอมพึ่งอมพาต เราจะมีวิธีจัดการกับความใจสอบไม่แข็งและขี้แยได้อย่างไร เราใจสอบเราขี้แยเรื่องอะไรก็ต้องไปเจอสิ่งนั้นบ่อยๆเราจะมีภูมิต้านทานมากขึ้นคนที่ภูมิต้านทานเชื้อโรคมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่เราเนี่ยเอาเชื้อโรคที่อ่อนๆเนี่ยใส่เข้าไปในร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาทิวาไม่ว่าจะเป็นวัณโรคนะแม้กระทั่งหวัด เมื่อเอาเชื้ออ่อนใส่เข้าไปในร่างกายร่างกายก็ภูมิคุ้มกันก็จะคุ้นเคยแล้วมันจะสร้างมันก็จะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งขึ้นภูมิคุ้มกันโรคเกิดจากการเติมเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายภูมิคุ้มกันความใจสอบก็เกิดจากการที่เจอสิ่งที่ทำให้ใจสอบบ่อยๆเขาพูดให้ครอบกับเราหรือว่าเจออะไรที่มันยากลำบากก็ยอมแพ้ก็ต้องไปเจอสิ่งนั้นบ่อยๆมันจะคุ้นมันจะชินกลัวความตายก็ต้องพิจารณาความตายบ่อยบางคนกลัวที่มืดก็ต้องไปเจอที่มืดบ่อยๆพุทธเจ้าเนี่ยตรัสว่าตอนที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ตรัสรู้เนี่ยปฏิบัติธรรมในป่าที่กลัวนะกลัวจนขนลุกเลยได้ยินเสียงนกร้องเสียงนกยูงร้องก็ตกใจพระพุทธเจ้านะสมัยที่ยังไม่ตรัสรู้และพระองค์ก็พบว่ากลัวที่ใดต้องไปที่นั้นกลัวอิริยาบถใดต้องอยู่ในอิริยาบถนั้นจึงจะหายกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าใจสอบเรื่องอะไรก็ต้องไปเจอสิ่งนั้นบ่อยๆนะเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆมันจะคุ้นจะชินเหมือนกับเด็กเนี่ยเด็กถ้าหากว่าเด็กที่หยิบโยงไม่เข้มแข็งรักสบายวิธีแก้ก็ต้องไปเจอความยากลำบากแล้วเด็กจะมีภูมิคุ้มกันความทุกข์ภูมิคุ้มกันความยากลำบากแล้วเด็กจะเข้มแข็งเองในวิธีการนี้มันง่ายๆกลัวอะไรก็ไปเจอสิ่งนั้นภาวะสิ่งนั้นก็ไปเจอสิ่งนั้นบ่อยๆ